الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن سجرنا تفسير القرآن كان وحب الله بينا سورة البقرة سورة البقرة وقرآن كان سورة الودار آياتنا والله بقل سديرتم يليح آياته waxa ku jirta aayada ugu dheer quraanka aayatul bidayna ama idaa tadayantum bidayn suratul baqara wa sura madaniya madina ay ku soo degtay oo markii nabi kaleysa sallallahu alayhi wasallam hijrooday oo madina u tagay soo degtay suratu shardi maan hal mar dhin soo wada degto quraanka marba wixii loo baahan yahay ee nabi uu soo dejinayay waxa laga yaabaa mararka qaarkood toban aayadood hal aayad shan marba baahida waxay keento baa nabi uu soo dejinayay qur-aankana wuxuu nabiga ku soo degayay 23 sano toban iyo 3 sano oo maka ah iyo 10 sano madiina ah intaasoo qur-aanka soo degayay marka suuraddan waa suura madaniya suuradaha madaniyaana waxay ka hadlaan inta badan tashriica dadka muslimka wixii ay u baahan yihiin diinkooda oo loo jidaynayo axkaamta sharciga ah iyo mucaamalaadka ay ku dhaqmayaan hadday tahay salaad iyo soom iyo zako iyo xaj iyo mucaamalaadka baaca iyo wixii la mida marka wax la kala daysanayo ama qofka rahan loo dhigayo ama wax laga ijaaranayo waxaasna waa mucaamala waxaa la mida marka wax la nikaaxsanayo ama wax la furo ama haweenku ay ciddo tirsanayaan oo la furo ama laga dhinto markii dhiiggu ku dhaco waxaasna waa axkaam sharciya suuradda marka axkaamtaas faraha badan ayay ka hadli doontaa salaad iyo soom iyo zako iyo xaj intaba waxba laga soo qaadan doonaa haba u kala badnaadeen axkaamtaas waxaa ka hadli doontaa jihaadka waxaa ka hadli doontaa deynka iyo mucaamalaadka waxaa ka hadli doontaa ribada iyo waxa maaragtay la diiday in lagu dhaqmo waxaa ka hadli doontaa ictiqaadka iyo iimaaniyaadka waxyaalaha qofka muslimka inuu rumeeyo looga baahan yahay inaas oo ka hadlaysaa suuradda fadaa'il baa ku timid guud ahaan qur-aanku fadaa'il buu leeyahay haddana suuradaha gaar ah ama aayado gaar ama fadiilo gaara kusoo aragta khusuus ah sida xalaan ku soo marnay faatixada suuratu albaqara iyo suuratu aal cimraan oo wada jirana fadiila u soo aroortay suuratu albaqara gaar ahaanna fadiilo nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiis uu wariyey axmed iyo muslim iyo tirmidi iyo nasaa'i oo abu hurayra nabigu uu ka warinayo calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigu yidhi laa tajcaluu buyuutakum qubuuran guryihiina ha ka dhiganina qubuuro oo qubuuraha dadka ku jira takliifkii waa ka dhammaaday wax cibaadaa ay samaynayaan ma jirto waa dhammaaday baabkooda waa la xiray meeshaasay ku jiraan hadday yihiin kuwa loo nicmeeyey iyo kuwa la cadaabay qabrigaasay ku jiraan shaqo laga maro shaqadu adduunyada inta la joogo mar haddii qofku u dhinto baabkiisa waa xirmay marka guryihiina ha ka dhiginina sida qubuuraha kale guryihiina waxaa ku noolaysaan cibaadaadka iyo maaragtay salaada iyo adkaarta iyo qur-aanka ku akhriya fa ina albayta aladii yuqra'u fiihi suuratu albaqara laa yadkhuluhu shaytaan suuradda lagu akhriyo guriga lagu akhriyo suuratu albaqara shaydaanku ma soo galay mamnuuc suuratu albaqara guriga lagu akhriyo shaydaanku ma soo galay marka qofka muslimka ah awraadda uu akhrisanayo hadduu maalintii juz akhristo iyo hadduu laba akhriyo hadduu saddex akhriyo waa inuu gurigiisa qaybo ka mida ku akhriya, hadduusan ku wada akhrinayn salaadaha kuwa sunnada, waa inuu guriga ku tukadaa, waajibkana jamaacada ula raacsadaa. Marka gurigiisa waa inuu qofku ku akhriyaa qur-aanka, gaar ahaan suuratu baqara nabigu wuxuu guriga lagu akhriyo, shaydaan ma soo galay. Wakhaasatan waxaa axaadiista kale ku yimid aayatu lkursiyi, in abu hurayra radiallahu canhu uu shaydaan raashin ka xaday oo uu qabtay, markaas uu ku yidhi iska kaydaanin saaxiib ciyaalaan ahay, oo iska daayay. Nabiga u sheegay qisadaas, wuxuu yidhi shaydaan buu ahaay, been buu kuu sheegay, waana ku soo laaban doonaa. Habeenka labaad buu u yimid, sidii oo kale u xaday, waa qabtay. Wuxuu yidhi maarata iska kaydaa saaxiib ciyaalaan ahay, wuu ku daynaya. Wuxuu yidhi waxaan ku barayaa, oo haddaa waxaas aad akhrisatay shaydaan wuxuu kuu soo dhowaanay, aayatul kursi waa inaa akhristaan. Sidii kusii daayay, nabigu u sheegay wuxuu yidhi sadaqa ka wahow kadib. Aayadda runba ku sheegay shaydaan kuma soo dhowaanay, laakiin asaga waa beelo, la waa shaydaan. Marka qur-aanka waa in maaragtay lagu akhriyaa guryaha, oo aan laga dhigin guri kharaab ah, oo aan maaragtay wax manaaficada lahayn. Waxaa kaloo ku yimid axaadiista kale, yu'taa bilqur'aani yowma alqiyaamati wa ahlihi aladiina kaanuu yacmaluuna bihi taqdamuhum suuratu lbaqara wa aal cimraan. Qur-aanka ayaa qiyaamada la keenayaa, iyo ahalkii qur-aanka ku dhaqmi jiray oo ku camal fari jiray dunida intay joogeen, iyadoo ay hogaaminayso qur-aanka suuratu lbaqara iyo suuratu aal cimraan ay u horeeya. Taasna waa fadiilada lagu sheegay suuraddan iyo suuratu aal cimraan ka dambaysa. Haddaan uga baxno fadiilada suuraddan, waxaan galaynaa tafsiirkeedii. bismi illaahi raxmaani raxiim, xalayaan soo ogaanay tafsiirka bismi illaahi raxmaani raxiim. alif laam miim, alif iyo laam iyo miim, saddexdaas xaraf, allahu acmar, waxaa loola jeedo ilaahay baa yahay, cilmi ilaahay uu la gaar yahay. Dadkii qur-aanka fasiri jiray oo nebigu calayhi salaatu wasalaam loo waxyooday sida qur-aanka maaragtay u fasiray, aayado ka mid ah suuradahaas ay ku bilowdeen xuruuftaas, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma fasiray waxba kuma sheegay. Saxaabadii nebigana ayaguna ma fasirin, taabiciintii iyo a'imadii ka dambaysana ma fasirin. Sidaasay ku tahay sida aslamka marka, waa sidaas in sidaa lagu daayo xuruuftaas ka kooban qaarkood hal xaraf, sida qaaf iyo nuun iyo saar, qaar laba laba ka kooban yihiin sida taaha iyo alif laam, iyo waxaan ujeedaa kuwa lamidka yaasiin oo kale, xaamiim iyo ayagoo saddex ka kooban, daasiin miin oo kale, iyo ayagoo afar ka kooban, iyo ayagoo shan ka kooban. Intaas oo ku yimaadeen xuruuftaas. Xuruuftaas marka waa xuruuf carabi ah. Dadkii carabta ahaa oo qur-aanka ku soo degay, luqadooda ma isticmaali jirin xuruuftaas, tafsiirna uma ahayn oo luqaha laga raadiyo la yidhaah saas iyo saas baa xarafkaas loo yaqeenay. Laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen suuradaha lagu bilowday xuruuftaas waxaa loo sheegay in qur-aanka loo gargaarayo, oo qur-aanka mucjisnimadiisa iyo cadamadiisa la caddaynayo. Waana markii la arkay suuradaha ay ku bilowdeen waxa ka dambeeya qur-aanka looga hadlay. Sida hadda suuraddan alif laam miim waxaa ka dambeeya dalika alkitaabu laa rayba fiih, qur-aanka lagu xijiyay. suuratu aali cimraan ayadana sidoo kale waa lagu bilowday alif laam miim, allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum nazala calayka alkitaaba bilxaqi musadiqan limaa bayna yadayh, qur-aanka lagu xijiyay. suuratu alacraaf oo ku xigta alif laam miim saad, yani waxaa ka wada dhigitaanka xuruufta noocaasa suuradaha ku bilowda waa 29 suuradood. ayadana alif laam miim saad, kitaaban unzila ilayka falaa yakun fii sadrika xarajun minhu, baa lagu xijiyey, qur-aankii baa laga hadlay. suuratu ibraahim alif laam raa, kitaaban anzalnaahu ilayka lituhrija annaasa min adulumaati ila annuur biidni rabbihim. suuratu sajda alif laam alif laam miim tanziilu alkitaabi laa rayba fiihi min rabbi alcaalamiin. suuratu fusilat xaam miim tanziilu min alraxmaan alraxiim. suuratu shuuraa xaam miim caayisiin qaaf kadalika yuuxii ilayka wa ila aladiina min qablika allahu alcasiizu alxakiim. qaaf walqur'aan almajiid, saab walqur'aan bidikri, yaasiin walqur'aan alxakiim. inta badan marka suuradahaas waxaa ka dambeeya qur-aanka in laga sheekeeyo oo la caddaynayo mucjisnimadiisa iyo xagga rabbi inuu ka soo degay. taas marka waxay tusinaysaa qur-aankii carabiga ku soo degay oo carab oo fasiix ah oo luqadooda maaragtay ay yaqeeneen way gara waayeen xuruuftaas. waxay tusinaysaa marka inuu yahay qur-aanku mucjis oo wax la imaan kara inaysan jirin, cid isku dayi karta inaysan jirin. halkaasay tusinaysaa in marka lasii dhexgalo la yihaa saasaa laga wadaa iyo waxaasaa laga wadaa iyo yacni tafaasiishaas salafku ma gelin, sidaasay ku daayeen, sidaasaana nabadgelyo ah. oo mar haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam uusan fasirin, saxaabadiina aysan fasirin, taabiciintii ka dambaysana aysan fasirin, aa'imatu lhudaana aysan fasirin, qofkaan meesha wax ka keenaya ma garanayo. laakiin in la yidhaahdo waxaa laga wadaa alif laam miim waxaas wax oo yacni takhmiin iyo isku day aan jirin dhiiranaana waa ku tusinaysaa qofku uu ku dhiiranaaday inuu qur-aanka ilaahay ra'yigiisa ku fasiro. alif laam miim allahu aclam dalika alkitaab, kitaabkan laa rayba fiihi, shaki kuma jiro xagga rabbi inuu ku soo degay, shaki kuma jiro qur-aan mucjiza inuu yahay. dadka shakiya waa jiraan ayaga naftoodaba, laakiin qur-aanka inuu yahay mid xagga rabbi ka soo degay, laa yaatiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid, shaki kuma jiro. intii shaki uga jiro waa intii beenisay, laakiin asaga fii nafsihi wax shaki kuma jira. dalika alkitaab, yani kitaabkaas istishaaraha dalika waa baciid. mararka qaarkoodna waxaa lagu ishaaraa qur-aanka inuu dhow yahay oo hada ina hada alqur'aan yahdi lilati ishaaro dhow, hada wax ku dhowa lagu ishaaro, dalikana wax xog. marka macaanidiisa iyo qur-aanku waa fog tahay, laakiin qaadashadiisa iyo fahamkiisa isna waa dhow yahay. dalika alkitaab laa rayba fiihi, shaki kuma jiro xagga rabbi inuu ka soo degay, hudan lilmuttaqiin, dadka alla ka baqayana hanuun ugu yahay, waa mid hanuuninaya oo dadka kalena ayagana xaggaa loo cadaynaya, laakiin dadka ku intifaacaya waa dadka mutaqiinta ah oo qur-aanka rumeeyey, waa dadkaas. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. هدى للناس وعام هنوك بك عام كأه وعدينا هم نجدين هنوك أس طمام والله ترق ردط ورسوش باليري وإنك لتعدي إلى صراط المستقيم النبي المولين. ana xaqmaka loo cadeeyo waa muhiimadii nabiga loo soo diray. hanuunka markan caamka ah oo ah in dadka la hanuuniyo wax loo sheego quraanku dhammaan dadka dhow sida aayadaas ku cad, laakiin midkan hidaayada khaaska ah oo hidaayatu at-tawfiiq wat-ta'yiid mu'miniinta gaar iyo mutaqiinta, taasina aayadu ka hadashay. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر من يخاف وعيد ذلك كفى إذي سنة وقرآن قمت الله شاب وقالنا يا متقين. لكن من كان بيني وحبك مقال مرفوح ومتر هدى للمتقين. قرآن كاس وهدى وهاد للمتقين dadka ilaahay ka cabsaday hanuun ayuu u yahay, oo baalida iyo gaalnimada iyo shirkiga ugu hanuunayaan. taasna waxaa daliil u ah aayado badan oo qur-aanka ku yimi. qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa'u. qur-aanku wuxuu maaragtay caafimaad iyo hanuun u yahay dadka mu'miniinta. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى للمتقين مركا وسلاس دوتك إلهي كعب صدي أو أوامرتي سقاتي نواهدي سنكفق هذي دوتك أس هنون بؤيها ويقول هنون أيام باذبي تقوى دوا قاشان تقوى دوا قاشان قفقه اسك إلالي وحل وحي كو إيمان لهاي قفقه مركوا دمال ku socdo ka xar iyo qadax leh maradu xaydanaya oo kor u qaadanaya oo iska ilaalinaya qadaxaas inay gudub. marka taqwadu waa noocaas qofkana iska jira ilaahay wixii uu ka reebay oo macaasi ah iyo dunuub ayuu iska ilaalinaya oo ka fogaada. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. متقين تسمك تلماما الله قرآن قدرت أوي هاي هنونك. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وتلماما لو أقرأك تلماما متقين الذين متقين وقوة يؤمنون الرمين بالغيب أيضا مارتك كم مقن الله شعري وأنور وهي غيب هي شاهد بجرى وإحنا وأجيدا قرت هذا وأجيدا وإحنا وأجيد وهذا دربي عنك حقا يعني غيب ومجيد وحام ساجر كل أحجر لك وأجيدنا وشاهد. marka siday u rumeeyeen wixii loo jeeday wixii aan loo jeedinna oo qaybkaana waa rumeeyeen. tilmaantaas oo tilmaanta koobaad alladiina yu'minuuna bilgaybi. iimaanku luqada waa tasdiiq. wamaa anta bimu'minin lanaa walow kunnaa saadiqiin. nabiyullaahi yuusuf walaalihiis markii aabbahood ay maaragtay ka qaadeen yuusuf nabiyullaahi yuusuf waxay yidhaahdeen nooma rumaynaysin wamaa anta bimu'minin lanaa bimusadiqin run baan sheego laakiin nooma rumaynaysin laakiin iimaanka sharciga oo dadka muslimka laga rabo waa iimaan ictiqaad iyo camal iyo qowl ku sameeyo iimaan uu ku dhawaaqo qofkan qalbigana uu ka rumeeyo camal jawaarixdana uu ka sameeyo iimaanka tacriifkiisa waa sidaas qowlun billisaan واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح افكر ما ودوا قيسا افكر ما ودوا قيسا وحا كدريسا قلبي انا كربيس وحا سكو دواقدي حدنا وحا كسيخيغا عمل فل صدح يا صدان لهيري ايمان مجد رومين كليا oo ama afka uga dhawaaqid ama qalbiga aad ka aamintid adoon camalkii jawaarixda ku darin iimaan ma iimaanka sharciga waa midkaas waana saddexdaas masle haba afka in looga dhawaaqo qowlun billisaan waactiqaadun biljanaan qalbigana waa inaad ka rumaysid oo ka aamintid wa camalun biljawaarix xubnihiina waa inaad ka camal fashid oo wixii aad samaysid ficil ahaan markaasaa iimaankaagu uu noqday taa alladiina yu'minuuna bilgaybi waa tilmaanta koobaad waxay rumeeyeen ilaahay wixii uu soo dejiyo dhan allay rumeeyeen waxay rumeeyeen rusushiisii waxay rumeeyeen kutubtii alla u soo dejiyey waxay rumeeyeen yacni qadartii alle waxay rumeeyeen qiyaamadii iyo xisaab iyo aakhiro waxay rumeeyeen wax alla wixii ilaahay uu maaragtay rasuulkiisa ku soo dejiyey waa yu'minuuna intaasa keenaysa yu'minuuna bilgaybi ayagoo maaragtay aan u jeedin ayay rumeeyeen jama ma arag dadku mu'miniinta naar ma aysan arag malaa'ig ma arag rususha qaarkood ma arag xisaab iyo aakhira wixii jira ma arag haddana waa rumeeyey marka waa lagu ammaanay alladiina yu'minuuna bilgaybi waa dadka rumeeya waxa maqan qaybkaas waxaa lagu fasiray bacdu lmufasiriin alkhashib إن الذين يخشون ربهم بالغيب من خشي الرحمن بالغيب إنما يخشى الله من عباده العلماء هذا تفسيري خلاصة خشيتنا هو الإيمان والعمل وفين الرمائي يكون عمل فرق في الرمائي مرك يؤمنون بالغيب وحي الرمائي ومقناي sida ay u rumeeyeen wixii loo jeedo shahaadada ahaa sidaan ku arki doono munaafiqiinta ka duwan yihiin waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamanaa waidaa khalaw ilaa shayaaiinihim qaaluu innaa macakum innamaa naxnu mustahzi'uun kuwaas maaha waa ka duwan yihiin marka qayb can annaas dadkii waa ka maqan yihiin shaygaa laftigiisana waa ka maqan yihiin yu'minuuna bilgaybi ayay rumeeyeen abru caaliya wuxuu ku fasiray alladiina yu'minuuna bilgayb yu'minuuna billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir wa jannatihi wa naarihi wa liqaa'ihi ilaahi la kulankiisa wa yu'minuuna bilxayaati bacda almowt wa bilbacfi fa hada gaybun kullu intaas ma waa qayb malaa'ig iyo allah iyo kutub iyo rusul iyo alyowm alaakhir janno iyo naar iyo ilaahay nala kulmayo xayaatada ka dambaysa maaragtay noloshaan adduunyada marka la dhinto dadka in la soo bixinayo markay dhinteen ka bacdi وحاصل هو غير فارم يا مرك المؤمنين أما متقين تلمان تلبان أول مشاقي لدك متقين تأه ويقيمون الصلاة صلاة نوع التوسية صلاة تكذا لمده يقيمون الصلاة من الإقامة صلاة وحي صلاة نقونا إسامرك لما يستره صلاة إلها وشروطي لقرب قفك تكري إي أركانتي إي وحي لوباه ناي طهارة جبكيسة إي ماشي وكنت كري إي مارتي إنو يسقبه إنو صفي التوسي إنو صلاة كخو شوعه وقت يدين وكنت كذا وحاصلا صلاة الأمراء يقيمون الصلاة صلاة بيتوسين أيان وأركان تيدي شروط تيدي هي خشوع تيدي هي ركوع تيدي هي سجود تيدي هي وقت يقول قلت كريم انتبه ويتوسين أيان ومما رزقناهم تلمان تسدحات ومما رزقناهم وإيام وأرزاقنا السيرنا ينفقون وحبيك بهنا مما ومن بعض ما رزقناهم كل الغمر ومما رزقناهم ينفقون وإلهي السيئة انتئة يا حارة وحبيك بهنا يا أما واجب عن نقطة لقول يا زكائي أما عن نقطة وحب واجب كؤه النفقدي عرورتي سئي وحاسس كيسا إيا والد كيسا تصرح بها ضدك أصعنا وواجب وحسوك دالي يوئي إحسانا وصنن وناسا أيضنا يسوك دريس عام ومما رزقناهم وحي أن كدفنا وكأرزاقنا ينفقون وحيك بهنا وحكمنا وعلم هنا يتمشي من آيدا لكن عليه وحي أن أرزاقنا بوحب هنا قدر كبير وياه لمشي لكن إذا صورة دلفت يا روحنا هو ما دونت إلا ويدي النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أنت بيراتها باهرة رأي حاجة كالزيادة أو كم مارن كذا بهنا؟ أوباهن هذا أوباهن، لكن إباهي هذا كزيادة بعد بهناس. قل العفو، وكل ويدي زاس من الجوا. ومما رزقناهم ينفقون، وإياكوا أرزقنا وحكم إذا روا بهنا يا. ضد كاسمك وضد كا، تلمامها الأشياء وللتلمامه بها الصعدة صلاة دي يمركب على سكو حيري إحسان ما رب هذا مقرار قواله حيريري حيث صلاة هو حقي قفك عن القول هاي هي عبادة الله كواجبية بحنت وحرب بحنا ينا وإحسان مخلوقات كلا مخلوقتنا مركب الله بدأ وضي مركب العرية إن بدنا وصل صعاب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون واتمام الله بعد أو الله شيء ضدك الله شيء متقين أو قرآن كهنونك أياه والذين واقوه يؤمنون الرمين بما أنزل إليك والموسى الدجي نبي محمد وما أنزل من قبلك هي وحي أذيك كاهر لسود الجيو أنبياء ظهر لسود الجيو وبالآخرة متى دمبرهم يوقنون ويقيننا متى الدمب الدنيا كدمب آخر آخر ما دمب الدنيا كدمب والذين متقين توادتك يؤمنون الرومين بما أنزل إليك أريد أن محمد الغوص الدجي وما أنزل من قبلك adiga kaa hor la soo dejiyana waa rumaynayaa yaa la timid adugu oo xaq iyo diin ah wixii ambiyadii kaa horreysa la yimaadeen ayagoon kala saaray laa nufariqu bayna axadin min rusulihi sida ay yaalaan ahlu kitaabku oo qaar ay rumeeyeen ambiyadii kuwii ayaga maaragtay loo soo diray kuwii kalena ay beeniyeen maaha dadka muminiinta ah laa nufariqu bayna axadin min rusulihi waqaaluu samicnaa waaacnaa dhammaan kutubtii ilaahay soo dejiyo dhan waa wada rumaynaya ambiyadii ilaahay soo diro dhan waa wada rumaynaya ama ayagaa loo soo diro ama dad kalaa loo soo diro wabilaakhirati tii dambana hum ayagu yuuqinuuna way yaqiininayaan inay imaanayso bilaakhirati waa bacfiga iyo qiyaamada iyo jannada iyo naarta iyo xisaabka iyo miisaanka iyo siraadka waxaasoo dhan waa dambeeyaan aakhiru jira waxaasoo dhan marka way rumaynayaan dadkaan markala duwan yihiin marka labadan qaybood oo aayaddii hore iyo aayadan dambe mujaahid iyo abulcaaliya iyo rabiic ibnu anas iyo qataada waxay leeyihiin aayaddii hore iyo aayaddan waa isku mid dhammaantood waa mu'miniin hadday yihiin ahlu kitaab iyo hadday yihiin mu'miniintii markaas nebiga la joogtay iyo kuwa ka dambeeya dhammaantood waa ka wada sheekeynaysa kuwaasna gaar ma ahan kuwaana gaar ma ahan dhammaantood tilmaantaas ayay wada leeyihiin mu'minka ahlu kitaabka ah iyo mu'minka oo muslimka waa isku mid mar haddii maaragtay xaqi wada rumeeyaan wixii laga rabay waa isku wada mid farqi ma leh inkastoo qofkan ahlu kitaabka isaga looga baahnaay wax dheeraad ah oo ajar dheeraada lagu siiyey nebigiisi uu rumeeyey iyo nebi maxamed uu rumeeyey ulaa'ika yu'tawna ajrahum marratayni laba mar baa la siinaya laakiin haddana tilmaamaha waa ka wada dhexeeyaan aayaddii hore iyo tan dhammaan ahlu kitaab iyo muslim jinnigiisa wuxuu doona ha noqdo kulligood ku wada jiraa qaar waxay leeyihiin maya aayadda horena waxay ka hadlaysaa mu'miniintii muslimiinta kuwa dambena waxay ka hadlaysaa ahlu kitaabka laakiin in caam laga dhigo oo la yidhaha mu'min oo dhan mu'minun ahlu kitaab iyo wixii aan ahlu kitaab ahayn ahlu kitaabka waxa layidhaha yahuud iyo nasaara dadka loo soo dejiyey tawraad iyo injiil kuwaasaa la yidhahda oo ama nasaara iyo yahuud labaa magacna waa kala leeyihiin waa ahlu kitaabkii annaga naga horreeyay wixii kaloo ka dambeeya ama carab ha noqdeen ama cajam ha noqdeenna ayaguna maaragtay waa mu'miniintii nabiyullaahi maxamed rumaysay kuwii waqtigiisa joogay iyo kuwa kasii dambeeyay dhammaan marka labada aayadood tilmaamahaas waa ka wada dhexeeyaan sidaasaana fiican maxaayaale qur-aanku wuxuu sheegaa tilmaam ee ma sheego jinsigaa ama qologaa kulligood marka waa caam ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika hum lmuflixuun ulaa'ika kuwa sidaas ku soo tilmaamay aliimaan bilgayb wa iqaami salaa wa alinfaaq waliimaan bima unzila ila rasuul wa ilaa man qablahu iyo aliimaan bilyowmi alaakhira dadkaas sidaa lagu soo tilmaamay calaa hudan min rabbihim hanuun xagga rabbigooda ayay ku sugan yihiin ilaahay baa maaragtay hanuuniyey bayaan iyo basiiro ilaahay uu siiyey ku socdaan hudan waa soo marnay waa hanuunkii khaaska ahaa oo ilaahay qofkan iimaanka u waafajiyey hudan waa soo marnay in hidaayo caam ah iyo hidaayo khaas ah inay jirto. Hidaayada caamka waa midda dadka dhan xaqa loo wada sheegayo, hidaayada khaaskaana waa midda ilaahay qofkan uu siiyey oo uu maaragtay xaqii waafajiyey, iimaankii qalbiga u geliyey, midaas ilaahay kale iska leh. Xataa ambiyada waa loo diiday, innaka laa tahdii man axbabta walaakin allaha yahdii man yashaa. Ulaa'ika kuwaa tilmaanta lagu soo tilmaamay labada ayadooda horaan kusoo sheegnay, calaa hudan min rabbihim, hanuun xagga rabbigood ayay ku sugan yihiin, oo ilaahay baa maaragtay hanuuniyey, xaqa waafajiyey. Wa ulaa'ika kuwaas hum ayagu almuflixuuna, ayagaa liibaanay adduun iyo aakhira labada. Almuflixuun waa qofka liibaanay. Qad aflaxa almu'minuun alladiina fii salaatihim khaashicuun walladiina hum can lagwi mucriduun ilaa markii dambe la yidhi ulaa'ika yarithuuna alfirdawsa hum fiiha khaaliduun faman zuxzixa can annaari wa udkhila aljannata faqad faaza. Faaza iyo almuflixuuna isku mid waa dadkan ka faa'iidaystay hanuunkan ilaahay u siiyey, wixii la amray qaatay oo ka soo baxay, wixii laga reebana ka tegay. Wa ulaa'ika kuwaas hum ayagu almuflixuuna, ayaga kaliya ayaa liibaanay oo falaax iyo sacaado abadi ah oo adduun iyo aakhira kuwaas haysta. Maadaama ay hanuun xagga rabbi iyo istiqaamo iyo toosnaan ilaahay uu toosiyo ay haystaan, waxaa dadkaas waa liibaaneen, waa maaratay jannay galeen, naar baa ilaahay ka nabadgeliyey. Markii laga baxay dadkii muttaqiinta ahaay oo qur-aanka hanuunka u ahaay, waxaan gelaynaa dadkii ka soo horjeeda kuwaas, alladiina yu'minuuna bilghaybi, iimaanka dadka laga helay waxaa ka soo horjeeda kuwa iimaankii laga waayey kufaar. Waxba ma rabno. Ina alladiina kafaruu sawaa'un calayhim aandartahum am lam tundirhum laa yu'minuun, khatama allaahu calaa quluubihim wacalaa samcihim wacalaa absaarihim gishaawatun walahum cadaabun cadiim. Labadaas aayadoodna waxaa looga hadlay gaaladii cadeed. Aayaadka ka dambeeyana waxaa looga warrami doonaa munaafiqiin. Saddexdaas qaybood baa jirta. Marka mu'min meeshu rabaa ka yimaado, ama ahlu kitaaba ka yimaado, ama ha ka yimaado muslim oo carab iyo cajab iskugu jirta, waa mu'min magacaas wataa, ama muttaqi iyo kaafir billaahi oo asagana, ama ha ka yimaado ahlu kitaab, ama ha ka yimaado dadkii maaragtay mu'miniinta ka baxsanaay oo mushrikiin iyo wixii la mid ah, iyo munaafiq oo qaybta saddexaad. Qaybtaa saddexaad marka aada loogu dheeraaday ilaa 12 aayadood baa looga warrami doonaa, maadaama iyagu labadii dhinacba ay rabaan inay ka qaraabtaan oo qoladan ay yidhaahdeen adigaan iyo ku xisbi nahay, waa idinla jirnaa, adigaa idin ka mid nahay. Kuwaas markay u tagaana waxay leeyihiin sidoo kale ayaga marka arrintoodii waa la kashafay, aada marka loogu dheeraaday. Laakiin labadaa qolo waa kooban yihiin warku, waa mu'min iyo kaafir, labaduba cad yihiin, kana waa ku dhex jira. Mudabdabiina bayna dalika laa ilaaha ulaa walaa ilaaha ulaa, midna maaha. Meeshaanu ku dhex wareegna, ina alladiina kafaruu sawaa'un calayhim aandartahum am lam tundirhum, qur-aanka waxaa ka mid a cadligiisa markuu ka sheekeeyo dad wanaagsan waxaa laga dabamariyaa dad xun, ama markii dad xun la sheego oo fujaara dad abraara ama sucado iyo shaqaawo baa looga hadlaa, ama kaafir iyo mu'min waa isbarbardhigid. marka markii la soo ogaaday dadkii fiicnaa iyo tilmaamaha lagu sheegay baa waxa la sheegay buu ka soo horjeeday oo gaalada innal ladina kuwa kafaru gaalobay oo wax ma innal ladina ka waxa ismo soo laga wax qiimo ma leh innal ladina kafaru kuwa gaalobay oo asturay haqi kufrigu waa daboolid yucjib alkufaara nabaatu somaal kufaar waxaa la yidhaahdaa dadka beerayda ah oo abuurka qariya markay rabaan roob inuu ku da soo baxo mirta waa duugaa soma kaafi marka luqada maxaa ka dhexeeya midkaana abuurkiibuu qariyey midkaana xuquuqi ilaahay iyo wixii laga rabuu qariyey oo daboolay ilaahay rumaynta uu rumayn lahaa waa qariyay ina aladiina kafaruu kuwa xaqa qariyo daboolay oo ilaahay shaqaawada u qoray sawaa-un waxaa isku mid ah calayhim dushooda aandartahum digitaanka u digaysid am lam tundirhum iyo digid la-aanta waa isku mid haddaad u digtid iyo haddaad u digin laa yu'minuuna ma rumaynaya mar kasta sawaa-un calaynaa awacadta am lam takun min alwaacidiina soomaali waa isku mid yihin haddaad wax noo sheegtina wacdisi iyo haddaadana wacdin waxba nama gelayaa ina aladiina xaqad calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun dadkan ilaahay u qoray shaqaawada oo kelimadii alle in la cadaabayo loogu talagalay iimaan ma leh walow jaa'atum kullu aayatin xataa yarow alcadaab alaliim aayad kasta mucjizaadii loo keeno ma rumaynaya walain atayta aladiina uutu lkitaaba bikulli aayatin maa tabicuu qiblata nabi maxamed wax kasta mucjizaa haddaa u keentid ahlu kitaabka qibladaada inay raacaan lagama yaabo hasuu ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo iimaankii laga raba laga waayay xaqii qariyay sawaa-un calayhim waxaa isku mid ah aandartahum inaad u digtid am lam tundirhum iyo inaadan u digin waa isku mid laa yu'minuuna marnaba ma rumaynaya laakiin adugu mar kasta waxaa lagaa rabaa inaad la tibaadid wixii lagu amray balliq maa unzila ilayka min rabbika fa innamaa calayka albalaagu wa calayna alxisaab ilaa waa shaqadii rususha inaad dadka xaqa gaarsiiyaan innamaa anta nadiirun wallahu calaa kulli shayin wakiil laakiin wuxuu nabigu ku dadaalaya had iyo jeer dadkoo dhan inay hanuun qaataan oo ku dadaala lacallaka baakicu nafsaka allaa yakuunu mu'miniin laakiin intii ilaahay ugu talagalay baa dadka rumaynaysa intii ilaahay usan ugu talagelinna waxba ma rumaynayaan marka waa isku mid dadkan gaalada ah inaad u digtid iyo inaadan u digin waa isku mid ma rumaynayaa waxay la rumayn laayihin maxay tahay khatama allaahu calaa quluubihim qalbigooda ilaahay ooday oo daboolay khatmiga waxaa la yidhaahdaa warqadda markii bakshadda la geliyo marka la xiro khatmiga baa la daboolo khatama allaahu calaa quluubihim quluubtooda ayaa ilaahay daboolay oo wax gelaya khayra ma leh wa calaa samcihim maqalkoodii dhagahoodiina waa la daboolay waxba ma maqlayaan dhagihii waa ku yaallin qalbigii waa jiraa laakiin wax xaqa ma maqlayaan qalbigana wax u gelaya ma leh khatama allaahu calaa quluubihim quluubtoodii baa ilaahay daboolay oo wax khayra uusan gelayn wa calaa samcihim maqalkoodiina asna waa la xiray dhagihii xaqa kuma maqlayaan wa calaa absaarihim aragyaalkoodana ghishaawatun caad baa saaran iyo dabool ghishaawa waa indhaha markii xuub iyo wax saarmaan oo qofku wax arki waayo waa dabool marka indhihii ku dagan ويسن أركي الحق وعلى أبصارهم غشاوة إن دو هذا وحا سارا دبال ولهم عذاب عظيم ولما وحيليه عذاب آل أويل بيليه إن تصل لكم الدين عذاب بامارة وختمي وعلى كلام بدلي قلبك يا سمعك وختم أما طبعي مروشا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم لباس وحرين قفل بصارة هي الضبال وعلى أبصارهم غشاوة كنا وعلى يري عندهن وكا دليهن وحما أركيان وحكت من آيات كلا إن الله يدك أن أولي علي سمعي يا بصر يا قلب لكن أيسان محكفة أيسان معنى هذا ما أهم قف كان لقى ماله قلبي وحكوه بذي ماله إن دا حكوه مجي هذا ما أهم معنى لكن عنده يا جوغة إيا مارتة لقيه يا جوغة إيا قلبي إيا مارتة وحقبر أيا أيا قلوه ما تلقلين وحقل يا ماله ما كفى أيسان أيا فما أغنى عنهم صرحهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء حومته لا سجل حومته دقها حومته مرادة سحقي مقلي مرادة سحقي سجل مرادة سقلبي وقفكري حومته أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله يا هنونا يقف إلهي أنت أصبح وقدم عليك ما رأى الله بيك الله يقص فتكي النبي محمد عليه الصلاة والسلام والرسول أهاي هرجوغي وإحنا قادوا أي فالنصر يدرب هذا الناس يا أيان درب إلهي رسول كيسي والله وحيونا يسوء قارئ مع ذلك كما فعليسا على الله مترقل فمن يهديه من بعد الله مرد إلهي مترقل هنون عد هنون كوكين كرتمال إلهي بهنون كأسكالة يهداية قفكالة وحبا مصري كرام مركان كسوها هذا المؤمنين تي أفر آيادات سورد بلاو جيدا دارتنا لبا آيادات أن قررنا هذا واحد قال لها يا منافقين تا أو أه لد إيمان كينا موجنا قال لما أيو قرصان قلبي قودا قال لما أكو قرصان أفكنا واحد كشي جيدا سلاني مو إيمان بيكم موجنا dad badan marka xogaa waxba jiri kara dadka maxa laga rabaa waa muslimiin waa kuwa tukanaya waa kuwa zakada bixinaya waa kuwa jihaad wax ka galaya baa soo jiri karta walidaalika nabi kaxna salaam talaam asagoo og munaafiqiinta inay munaafiqiin yihiin ma dirin mana la dagaalamo sababtaasna nabigu wuxuu ku sheegay inaan lagu sheekaysan nabi maxamed asxaabtiisu dilaa dad waxa jira ducafaa oo iimaana ama mutarabbisiina islaamka balaayo iyo xumaan la raadinaya waxaan ku sheekaysanaa berri ninkii tukanayso u jeedi oo fiicnaa masaaji safka hore ku jira waa la dilay saas inay dacayadaas faafinaa marka nabigu wuxuu yidhi si aan loogu sheekaysan nabi maxamed asxaabtiisu dilaa hebel oo la yaqaan la iska daaya waa yiisu qaadan waqtiisu ku dhiban doona wamin annaasi man yaquulu aamannaa billaahi wa bilyowmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun. Halkan waxaan ka galayna marka munaafiqiinta tilmaamaha ay leeyihiin, inkastoo meelaha qaarkood ee aada loogu faahfaahiyey suurada gaara suuratu tawba ama baraa'a waminhum waminhum waminhum aada loo kashifay yaclifuuna billaahi iyo suuratu lmunaafiquun oo magacaasba wadata iyo suurado kaloo ka hadlaya ama aayaad kale oo si faahfaahsan uga sii hadli doono, haddana maaragtay tilmaamahoodu waa kala duwan yihiin, waa noocyo kala bedelan. wamin annaasi dadka waxaa ka mid a man dad baa ka mid a yaquul dhahaya aamannaa billaahi wa bilyowmi alaakhir waxaan rumaynay allah iyo yowmu alaakhira wamaa hum bimu'miniin mu'miniin rasmiyana ma aha dadkaas iimaan saxa lagama helin laakiin waa iimaan carabka saaran uurka ma jiro waa iimaanka afka ka sheeganaya qaalat alacraab aamanna qul lam tu'minuu maya lagama helin wamin annaasi dadka waxaa ka mid a man dad baa ka mid a yaquulu dhahaya aamannaa billaahi ilaahay baan rumaynay wa bilyowmi alaakhiri maalinta dambena waan rumaynay oo aakhiro iyo qiyaamo wamaa hum bimu'miniin ilaahay baa beeniyey oo aamannaa billaahi wa bilyowmi alaakhiri baa ilaahay ku beeniyey sheegashadaas wamaa hum ma ahan kuwaasi bimu'miniina kuwa rumeeyey allah iyo yowm alaakhir ilaahay baa marka dadkaas beeniyey inaysan ahayn mu'miniin ee beenaalayaal ay yihiin wallahu yashhadu ina almunaafiqiina la kaadibuun wamaa hum bimu'miniina aamannaa billaahi arrintaas marka waxba kama jiraan ilaahay baa marka shahaadadoodaas ay sheegeen aamannaa billaahi wa bilyowmi alaakhiri ilaahay wuxuu yidhi maya wamaa hum bimu'miniin mu'miniin ma aha kuwaas wallahu yashhadu ina almunaafiqiina la kaadibuuna iswaafaqsan yihin yukhaadicuuna allah waxay isku dayayaan ilaahay inay khadaacaan oo dhakraan waladiina aamanuu iyo dadka mu'miniinta ah inay khadaacaan oo siraan iimaankan ku siraan oo yidhaahdeen halay nabadgeliyo naftiinna iyo maalkiinna iyo awlaadiinna sidaas rabo inay ku khadaacaan iimaankan yukhaadicuuna ama yakhdacuuna labada qof yukhaadicuuna allaha ilaahay bay isku dayayaan inay khadaacaan ma ilaahay baa la siri kara khadaac waa dhagar waladiina aamanuu iyo dadka mu'miniinta ah inay khadaacaan bay isku dayayaan oo iimaankan ay u muujiyaan ayagoo maaragtay qarsaday gaalnimo sidaas bay u malaynayaan inay ku fakanayaan ilaahay agtiisa inay wax ka tarayso ayaga maaragtay inay wax ka tarayso hadhow yowma yabcathuhum allahu jamiican fayaxlifuuna lahu kamaa yaxlifuuna lakum wayaxsabuuna annahum calaa shayin calaa innahum hum lkaadibuun hadhow saas ku dhaaran doonaa beentaas marka wamaa yakhdacuuna mana dhakrayaan ilaa anfusahum naftooda moogiya wax kale ma sirayaan khadaacaan wuxuu kusoo laabanayaa ayaga aakhirka ayuu kusoo gadoomayaa allah iyo mu'miniinta waxba kama dhibi karaan ilaahayna lama dhakri karo lama siri karo yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu waxay isku dayayaan inay khadaacaan oo siraan oo dhakraan alla iyo mu'miniin wamaa yakhdacuuna mana dhakrayaan ilaa anfusahum naftooda moogiya wamaa yashcuruuna mala dareensana oo arrintaas ma oga ma dareensana ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuhum khadaacoodii ayagay isku dayayeen baa lagu rogay khadaacadii isku dayeen baa ayaga lagu rogay wamaa yashcuruuna arintaasna ma dareensana inay hadhow khadaacan ayaga ku soo laabanayo. fii quluubihim maradun, quluubtoodu waa jirinta marad. jirada caadiga qofka jirkiisa ku dhacda waa marad. qalbiga laftigiisana shakiga iyo munaafaqnimadu waa jir. marka jiradii badankaa dalgama wadeen waa midda ku dhacda qalbiga ee shakiga iyo gaalnimada haysa, kaasaa laga wadaa. fii quluubihim maradun, quluubtooda maarata jira ku jirta. fazaadahum allaahu, allaha u ziyaadiyo maradan bukto iyo jiro. habaar ducaa calayhim ama khabarna waa noqon kartaa. fazaadahum allaahu, ilaahay baa u ziyaadiyey maradan jiro. fii quluubihim maradun, qalbigooda maarata nifaaqnimo iyo gaalnima ku jirta iyo jiro. fazaadahum allaahu maradan, ilaahay munaafiqnimaha u kordhiyo iyo jiro. allah usii kordhiyo. faama aladiina aamanuu fazaadatum iimaanan wahum yastabshiruun, muminiinta iimaankooda waa ziyaada, kuwaana gaalnimadooda mid kalaa kusii darsantay. waama aladiina fii quluubihim maradun fazaadatum rijsan ilaa rijsihim wamaa tuhum kaafiruun. rijsiga marka waa shirkiga iyo gaalnimada iyo munaafiqnimada ay ku jiraan iyo shakiga diinka ay ka qabaan, kaasaa marad lagu sheego. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم أدي الوير هذا منافقين ولهم عذاب عظيم وإليه عذاب أليم وإليهم عذاب حنوجية بما كانوا يكذبون أو يكذبون على بكرة. ولهم وإليهم منافقين تاس عذاب أليم عذاب حنوجية بما كانوا يكذبون بين انت اي بينيان حقا بي عذاب تاس وهلا سبب تاس وقيم عذاب أليم تاس. وإذا قيل اللهم دي الوير هذا لا تفسدوا في الأرض ملكها فساد لنا فساد كوين قال ما مجل يا منافق نما. marka macaasida iyo xumaanta iyo balaayada ay la wareegayaan iyo islaamka ay la sugayaan maarata dhibaatada kaasaa fasaad ah macaasida samaynaya. wa idaa qiila lahum, haddii lagu yidhaahdo munaafiqiinta laa tufsiduu fi lardi dhulka ha fasahaadinina, qaaluu waxay leeyihiin innamaa naxnu muslixuun, annagu dhulka waa islaaxinaynaa, fasaad ma wadna annagu, islaax iyo wanaag yaan wadnaa. arrinkaasna keligood ma ahaane, dad badan wax isku haystaan ayagu inay fiican yihiin. fircoon nabi muuse muxuu ku yidhi markii uu rabay inuu dadka tusiyo, yuriidu an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi alfasaad, diinkiina aaysateen inuu idinka fasaadiyo ama dhulka uu fasaad ku muujiyo. waa nabiyullaahi muuse calayhi salaam baa fircoon ku leeyahay wixii asaga uu ahaayo nabigii ku rogay. marka kuwaana waxay leeyihiin markii la yidhi dhulka ha fasahaadinina, xumaantan iska daaya, munaafiqnimada iska daaya, muslimka aan dhibaysan daaya, qaaluu waxay yidhaahdeen innamaa naxnu annagu muslixuuna, waxbaan hagaajinaynaa, ifsaad ma wadnaa annagu, dad fiicanaan nahay, saalixiina, wanaagsan. alaa waa hooy tanabbahuga baraaruga war hooy, innahum ayagu hum lmufsiduun, fasaadka ayagaa wada, salaaxii baa loo diidayn. alaa innahum ayagu hum lmufsiduun, ayagaa maarata fasaadka wada, walaakin laa yashcuruun, laakiin ma dareemayaan, إن الفساد ولا ما درى صنايب وأصرف عليه أي أصرف عن الله.